Ponadto zyskaj dodatkowy rok darmowej gwarancji od De'Longhi. Szczegóły w regulaminie organizatora dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia. Minęła 15. Anna Kowryk-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie wiało i lało od Lubelszczyzny po Kujawy, ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Strażacy wezwani do wybuchu baterii w telefonie w szpitalu w Iławie. Duży ruch na lotnisku Chopina, zaczyna się kulminacja wyjazdów na święta. Alert przed burzami i silnym wiatrem wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W pasie od Lubelszczyzny po Kujawy jest ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. Wiatr może osiągać prędkość nawet do 100 km na godzinę. O szczegółach Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Sytuacja pogodowa jest bardzo dynamiczna, a aktualne raporty niepokojące. Ryzyko pojawienia się trąb powietrznych jest jednak niewielkie, ale jest, mówi rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski. Bardzo ciepłe powietrze zalegające w tym momencie przy ziemi zwrotnikowe ma dosyć dużą ilość wilgoci, a więc te burze mogą mieć gwałtowniejszy charakter niż początkowo przypuszczano. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu od 20 do 35, a lokalnie nawet do 40 litrów na metr kwadratowy, dodaje Walijewski. Porywy wiatru do 85 km na godzinę, ale nie wykluczone, że lokalnie może być nawet 100 km na godzinę. Może również pojawić się grad, no i wspomniane trąby powietrzne. Także dziś w godzinach popołudniowych, wieczornych i wczesnonocnych, no sytuacja burzowa w województwie lubelskim może być naprawdę dosyć dynamiczna. Stąd też służby apelują do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego o ostrożność i o to, aby, jeżeli to możliwe, podczas burzy zostać w domu. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Rzecznik IMGW będzie gościem. Zapraszamy do trójki o 16.15. Stany Zjednoczone mogą wycofać się z negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział w Paryżu, że jeśli w ciągu kilku dni nie będzie sygnału gotowości do porozumienia, to USA wycofają się z rozmów. Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Tomasz Gajownik mówił w Polskim Radiu, że Amerykanie próbują zmusić w ten sposób Rosjan do poważnych negocjacji. Jeżeli będziecie chcieli dalej lawirować, no to my to uznajemy, że dalej chcecie prowadzić wojnę. Jeżeli chcecie rzeczywiście rozmawiać o pokoju, no to konkretnie to już będziemy rozmawiać już nie tak, jak to miało miejsce w Riyadzie albo w ostatnich tygodniach, nie tak, jak prawdopodobnie rozmawiał Steven Witkoff z Władimirem Putinem, tylko konkretnie postawiamy warunki, zrzucamy swoje propozycje na stół i rozmawiamy. Negocjacje pokojowe z Rosją i Ukrainą nie przynoszą rezultatów. Obie strony konfliktu wstępnie zgodziły się wprowadzić częściowe zawieszenie broni, ale Rosjanie nadal regularnie bombardują ukraińskie miasta. Strażacy wezwani do wybuchu baterii w telefonie. Doszło do tego w szpitalu w Iławie w województwie warmińsko-mazurskim. Na miejscu okazało się, że zdarzenie nie było aż tak groźne, mówi Krzysztof Rutkowski ze straży w Iławie. Ona nie do końca wybuchła, tylko w wyniku przegrzania się stopiła i ten telefon, to był telefon jednego z pacjentów, leżał na podłodze, oczywiście się dymił, więc tu panie pielęgniarki zadziałały gaśnicą proszkową i nasza jednostka, jak dojechała, to tylko i wyłącznie sprawdziła dokładnie, czy nie ma jakiegoś innego zagrożenia. Nikomu nic się nie stało. Zamiast w domach spędzą święta wielkanocne w różnych częściach świata, odwiedzając bliskich lub poznając nowe miejsca. Na warszawskim lotnisku Chopina coraz większy ruch. Z podróżnymi rozmawiała nasza reporterka. Wybieramy się do Japonii. W tym roku akurat Wielkanoc wypada bardzo blisko majówki, a ponieważ dzieci chodzą już do szkoły, to łatwiej jest nam tak zaplanować, żeby jak najmniej tej szkoły uniknęli. Z drugiej strony zawsze chciałam zobaczyć Japonię w maju. Będziemy snurkować na takiej wyspie, gdzie jest rafa koralowa. Wracam do Chicago przez Monachium, wracam do mojej rodziny. Na reunion. Bardzo nietypowe, bo lecę do córki studentki i spędzam święta w akademiku, więc myślę, że wszystko będzie nietypowe. Duży ruch jest też na dworcach kolejowych. Policja natomiast rozpoczęła akcję Bezpieczna Wielkanoc. Klimat. Utrzymują się ostrzeżenia przed suszą meteorologiczną. Dotyczą północno-wschodniej Polski, pogranicza Małopolski i Śląska oraz dorzecza Noteci. W lasach północno-wschodniej Polski duże zagrożenie pożarowe. W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 41% energii elektrycznej. Wieczorem warto oszczędzać prąd z powodu przeciążenia sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Synoptycy, jak już mówiliśmy, ostrzegają przed gwałtownymi burzami w pasie województw od śląskiego i podkarpackiego przez mazowieckie i wielkopolskie po pomorskie. Burze ustaną dopiero w drugiej połowie nocy. Na pozostałym obszarze dość pogodnie, w górach oraz w czasie burz porywisty wiatr. Od 16 stopni na zachodzie do 23 na Podkarpaciu i aż 28 w centrum. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie sześć minut po godzinie 15:00 i to jeszcze w piątek, zatem rozpoczynamy długi świąteczny weekend. W tonacji trójki. Parę lat temu Daniel Schneider opublikował świetną płytę zatytułowaną Komorebi. Płyta została stworzona na syntezatorach modularnych, nie jest zatem z pewnością na tę porę, no ale chciałbym rozpocząć od wątku jej tytułu. Komorebi. To w języku japońskim moment, kiedy promienie słońca przesączają się przez korony drzew. Czasem są jak flash z aparatu fotograficznego, a czasem błysk trwa nieco dłużej. A co kiedy nie ma drzew, a światło ściele się niczym kojąca otulinka? No właśnie, to zjawisko doskonale opisuje pierwszy utwór naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się państwu nisko. ciekaw jestem, ile uda się Państwu zebrać dla siebie tego słońca w trakcie kilku świątecznych dni. Oby jak najwięcej, oby nie było żadnych trąb. Duet Ptaki na początku naszego dzisiejszego spotkania i nagranie Słoneczny Pył. Historia duetu jest już zamknięta, no ale pozostaje muzyka. No oczywiście, jak co tydzień zastanawiałem się nad wyborem nagrań. No i wyszło, że nie należy zbytnio przesadzać z nastrojem zadumy, ale mimo wszystko też nie wariować z chęcią wyzwalania energii. Trzeba zatem gdzieś po środku lokować wskaźnik emocji, w czym doskonale pomoże wytwórnia Claremont 56, w której aż roi się od organicznych dźwięków tworzonych tradycyjnym instrumentarium. Na dokładkę, wytwórnia ta często publikuje muzykę utrzymaną w stylistyce balearic. O szczególną uwagę poproszę fanów tej odmiany balearycznego bitu. Co istotne w naszym dzisiejszym spotkaniu, stworzonego na bazie tradycyjnego instrumentarium. Być może zwrócili Państwo uwagę, że przed emisją wybrzmiałego nagrania nie było mowy o artystach, którzy wymyślili i zagrali ten utwór. Utwór Drago. Tak go zatytułowano. I to myślę dosyć symptomatyczne, jeśli chodzi o wytwórnię Claremont 56, ponieważ w zasadzie kiedy nastawimy którykolwiek z winyli tej oficyny, to najczęściej będziemy wiedzieli już po chwili, że jest to smak, jakiego oczekiwaliśmy. Zatem nie zespół i jego twórczość, a cała wytwórnia jest tutaj punktem wyjścia. Label w każdym razie powstał w roku 2007 i od samego początku wiązał swój szyld z wysokojakościowymi płytami winylowymi. Od samego początku było to spore zaskoczenie na plus, ponieważ no po pierwsze w roku 2007 mało kto mówił jeszcze o powrocie płyty winylowej, o powrocie tego nośnika. No a kiedy moda się rozkręcała, kiedy o winylu zaczęło znowu być głośno, no to Claremont 56 nie wchodził w ten cały świat gadżetów i nie tłoczył na przykład 180-gramowych winyli, oczywiście sugerując, że są lepsze od tych mniej ważących, tylko konsekwentnie wydawał muzykę graną i rejestrowaną w stary, analogowy sposób, zatem bez pomocy komputera. Tyle w tej chwili z technikaliów, bo przed nami muzyka flirtująca z bluesem. Na dokładkę w remiksie. Blues w remiksie? Przyznają chyba Państwo, że hybryda dosyć niespotykana, ale na moje oko bardzo nowoczesna. Mandy, she's looking like candy, and she really is sweet, but she sells herself cheap. Touch off her eyes, you see that she lies. She does it for money. This is not so funny. We're not. Thank you. To tytuł tej kompozycji. No a bizon jest, jak każdy słyszy. Dlaczego bizon? No niestety nie wiem. Wiem natomiast, że właśnie w ten sposób nazwano jeden z zespołów publikujących muzykę w wytwórni Claremont 56, której, przypomnę, poświęcamy czas na początku długiego weekendu. Wiem również, że pod tą nazwą obok dwóch innych dżentelmenów muzykuje Paul Murphy, założyciel wytwórni, no i człowiek, który pomysłem na ten cały label, na całe przedsięwzięcie, zjednał sobie sprzymierzeńców nie tylko ze świata audiofilii, ale też ze świata artystycznego. Wśród uznanych nazwisk współpracownikiem Claremontu był basista Holger Czukaj, uczeń Karlheinza Stockhausena, no i współzałożyciel zespołu Can. Na kilka lat przed śmiercią wspólnie ze swoją żoną powierzył jedno z nagrań właśnie Claremontowi. Pas à cause de toi. Piękny, prawda? La première deux w programie trzecim, czyli wspólny utwór Holgera Czukaja i jego małżonki Ursuli Schuring. A ja przypomnę, że nasze dzisiejsze spotkanie po brzegi wypełnione jest muzyką brytyjskiej audiofilskiej oficyny Claremont 56, która podobnie jak inne niszowe labele zajmujące się wydawaniem muzyki na winylu, ma w swoim katalogu sporo interesujących, bardzo interesujących editów. Nie można ich znaleźć w sieci, tylko właśnie na płytach winylowych. Czy chodzi o prawa i nakład? Być może. No dobrze, to zgadujmy, choć nie będzie to chyba trudna zagadka. fani ściany zespołu Pink Floyd są dziś ze mną. A ci, którzy bardziej cenią ciemną stronę księżyca? Przed momentem pojawił się cut and paste, czyli technika uwalniająca sample. Tutaj wycięto przede wszystkim wątek gitarowy, bo stopa i rytm jakby dołożone. A przed nami utwór bazujący tylko na inspiracjach. Na inspiracjach twórczością zespołu Pink Floyd. Chodzi tu głównie o kompozycję On the Run. Pamiętają Państwo, jak zaczynał się ten utwór Floydów? I'm hurting my ear, bro. The Surveyor to tytuł tej kompozycji, utworu napisanego i zrealizowanego przez szefa wytwórni Claremont 56 oraz przez Benjamina Jamesa Smitha, czyli kompozytora, producenta, multiinstrumentalisty. Obaj panowie są Brytyjczykami. James Smith jeszcze na dokładkę pisze teksty. Wspominałem o inspiracji utworem On the Run zespołu Pink Floyd, zatem posłuchajmy. Dla tych, którzy słuchają Trójki od wielu lat, jest to truizm i rzecz oczywista. Natomiast młodszym słuchaczom raz jeszcze podpowiem, że w Trójce teraz On the Run i zespół Pink Floyd. Znają państwo, że dosyć czytelne są te inspiracje. W Trójce On the Run i Pink Floyd, a wcześniej The Surveyor, czyli jak dla mnie jeden z najpiękniejszych utworów, który został wytłoczony na płycie winylowej w wytwórni Claremont 56. Mówiłem państwu o tym, że Paul Murphy zjednał sobie wielu, jeśli chodzi o to całe przedsięwzięcie, dosyć audiofilskie, bo i płyty drogie, ale nacięte w sposób bardzo dobry, tak jak to robiono kiedyś. Po prostu fachowcy od samego początku działają w tej oficynie. W każdym razie mówiłem, że muzykę powierzył Holger Czuka i właśnie Claremontowi, ale też całe zespoły, jak ten, co to się nazywa, Turnsail. Thank you. just let us be. 'Cause we are all just birds, yeah, and we have just got to fly. Balearycznie. Och, człowiek by poleżał na hamaku przy takiej muzyce. Turnsail i utwór Birds, opublikowany na łamach oficyny Claremont 56, audiofilskiej oficyny bazującej w swoim przedsięwzięciu przede wszystkim na płytach winylowych, ale nie na gadżetach, bowiem bardzo często muzyka, którą usłyszą Państwo nastawiając płytę, została nagrana w ten tradycyjny sposób, czyli bez komputera, czyli na starych stołach. Zatem te analogi naprawdę brzmią doskonale. I bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Margański. Życzę Państwu dużo ciepła w te święta. A co tam przytulić się czasem, powiedzieć sobie, słuchać siebie, nie słyszeć, słuchać. Tego Państwu życzę. Na zakończenie zagadka. Zostawiam Państwa z zagadką, bo to kolejny edit opublikowany na łamach Claremontu. Do usłyszenia.